Ekspert. Na przykład srebrna lodówka Beko, 1,81 m wysokości, za jedyne 1099 zł. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj szczoteczka soniczna Philips za jedyne 149 zł. Wszyscy razem w Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 stycznia, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. We wtorek pierwsza dostawa szczepionek firmy Moderna. PiS chce wprowadzić zakaz odmowy przyjęcia mandatu. Porozumienie Jarosława Gowina mówi nie. Francja wydłuża godzinę policyjną. Kolejne 360 tysięcy dawek szczepionki firmy Pfizer jutro trafi do Polski. Z kolei dzień później pierwsza dostawa szczepionek amerykańskiej firmy Moderna. Takie dostawy będą co dwa tygodnie, mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Na tym etapie jest to pierwsze 29 tysięcy, które zaczyna dopiero te dostawy. One będą co dwa tygodnie. Dzięki temu zwiększymy pulę dostępnych szczepionek dla polskich pacjentów. Oczywiście zależy nam na tym, aby te szczepionki trafiały do punktów szczepień jak najszybciej, w jak największej liczbie. Niestety w dalszym ciągu jesteśmy ograniczeni tymi dostawami. W sumie do końca marca mamy otrzymać 6 milionów dawek obu szczepionek. W przyszłym tygodniu rząd planuje zaszczepić ćwierć miliona Polaków. Aktualnie liczba zaszczepionek przekroczyła 200 tysięcy. Narodowy Fundusz Zdrowia zaprzecza, jakoby sugerował szczepienie poza kolejnością osób znanych, biznesmenów i polityków w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Odwołana prezes Centrum Medycznego tej placówki w oświadczeniu twierdzi, że do szczepień doszło tylko dlatego, by wykorzystać 100% szczepionek i by nie zmarnować ani jednej, o co miał prosić NFZ. Tymczasem Agencja Rezerw Materiałowych oświadczyła, że to Warszawski Uniwersytet Medyczny sam prosił o dostarczenie dodatkowych dawek. Nie informował też, by jakieś szczepionki zostały i był problem z ich wykorzystaniem. Nie ma zgody porozumienia Jarosława Gowina na projekt ustawy, która ma zakazywać nieprzyjęcia mandatu. Jak tłumaczy lider formacji, jako środowisko wolnościowe i proobywatelskie, sprzeciwiamy się takim planom. PiS zamierza jednak namawiać koalicjanta do zmiany zdania. Liczymy na kompromis, mówi szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Musimy ustalić, jakie ma zastrzeżenia porozumienie do tego projektu, ponieważ na razie to są ogólne stwierdzenia. Natomiast jak w ramach rozmów ustalimy to będziemy szukać kompromisu, aby jednak ten projekt miał poparcie całej Zjednoczonej Prawicy. W piątek do Sejmu trafił projekt ustawy, która zakłada rezygnację z możliwości odmowy przyjęcia mandatu na rzecz jedynie ewentualnego zaskarżenia nałożonego mandatu do sądu. Obecnie jest tak, że w razie odmowy przyjęcia mandatu organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. Francja reaguje na rozwój epidemii i wydłuża godzinę policyjną w 8 departamentach. Zakaz wychodzenia z domu będzie tam obowiązywał już od 18. W ciągu ostatnich dni we Francji średnio przybywa 20 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. Z Paryża Stefan Folzer. Godzinę policyjną wydłużono w 8 departamentach znajdujących się na wschodzie i południu kraju, w regionach Grand Est, Burgundii, Franche-Comté, Auvergne-Rodan-Alpes, Prowansji, Alpy Lazurowe, Wybrzeże oraz w regionie centralnym. Do tej pory wychodzenie z domu było tam zakazane, podobnie jak w całym kraju, od godziny 20. Zaostrzenie restrykcji sanitarnych związane jest z wzrostem liczby nowych zakażeń w tych regionach oraz pojawieniem się brytyjskiej mutacji koronawirusa. Władze Marsylii poinformowały o wykryciu ogniska nowej odmiany, w którym zaraziły się 24 osoby. W Banyuls pod Paryżem brytyjski wariant został wykryty u pracownika szkoły. Władze miasta wezwały mieszkańców do masowego wykonywania testów, aby zidentyfikować osoby zakażone zmutowanym patogenem. Od kilku dni we Francji wzrasta liczba chorych na COVID-19. Władze notują średnio 20 tysięcy zakażeń koronawirusem dziennie. Do tej pory było to 15 tysięcy nowych przypadków każdej doby. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Morski Oddział Straży Granicznej szuka chętnych do służby. Kandydaci muszą przejść badania psychologiczne, test sprawnościowy i sprawdzian z wiedzy ogólnej. Komandor Andrzej Juźwiak przekonuje, że ta służba daje wiele możliwości zawodowej realizacji. Mogą zostać ekspertami do spraw fałszerstw dokumentów, zwalczania migracji, członkowie załóg jednostek pływających, mamy także pilotów, przewodników psów służbowych, pirotechników na lotniskach chociażby, to także możliwości współpracy międzynarodowej. Takim przykładem jest chociażby polsko-niemiecka placówka w Pomelen koło Szczecina, skąd codziennie wyruszają polsko-niemieckie patrole. Poszukiwanych jest 60 nowych funkcjonariuszy do pracy w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i części Warmii i Mazur. To był serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Na początek oczywiście skoki. Od 16.30 trwa drugi konkurs Pucharu Świata w Titize Neustadt. We wczorajszym, przypominamy, wygrał Kamil Stoch. W serii próbnej najlepszy był Austriak Stefan Kraft, drugie miejsce zajął Norwek Halvor Egner Granerud, trzeci był najlepszy z Polaków Andrzej Stękała, siódme miejsce zajął wspomniany Stoch, dziesiąte Dawid Kubacki. Konkursowe wyniki w kolejnych audycjach sportowych na naszej antenie. Zostajemy przy sportach zimowych. Lara Gut-Behrami wygrała supergigant alpejskiego Pucharu Świata w St. Anton w Austrii. Szwajcarka wyprzedziła Włoszkę Martę Bassino i swoją rodaczkę Corinne Sutter. Maryna Gąsienica Daniel była 27. Panowie rywalizowali w Szwajcarii, w Adelboden, w slalomie. Najszybciej między tyczkami uwijał się Austriak Marco Schwarz. Za nim uplasowali się Niemiec Linus Strasser i uwaga, Brytyjczyk David Radin. Wyspiarze, jak wiadomo, nie kojarzą się z sukcesami w tej dyscyplinie. Co innego z rosyjskimi biegaczami narciarskimi. Tam swego czasu sukcesów było sporo, potem je podważano i słusznie, bo zawodnicy zbornej, żeby pomóc szczęściu i formie, faszerowali się m.in. słynnym Meldonium. Teraz sprawdzani po wielokroć, chyba wygrywają już na czysto. Aleksander Bolszunow po raz drugi z kolei zwyciężył w prestiżowym cyklu Tour de Ski. Na ostatnim etapie w Val di Fiemme, to był bieg na 15 km techniką dowolną, był drugi. Tak jak Amerykanka Jessica Diggins na dystansie o 5 km krótszym i to wystarczyło jej do obronienia pozycji liderki i zwycięstwa w całym cyklu. Izabela Marcisz zajęła 26. lokatę na dzisiejszym dystansie, w klasyfikacji łącznej była 29. Jakub Szumski został nowym bramkarzem Erzurumsporu. To ekstraklasowa ekipa Ligi Tureckiej. Występują tu znani z gry w PKO Ekstraklasie Litwin Arvydas Novikovas i Albańczyk Armando Sadiku. Nie zmieniamy dyscypliny. W zakończonych meczach we włoskiej Serie A Inter zremisował w Rzymie z Romą po 2, a Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie rzutem na taśmę, właściwie golem w 90. minucie Bakayoko, pokonało na wyjeździe 2-1 Udinese. Kończymy siatkówką i niecodzienną pasą grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle. Mistrzowie Polski właśnie wygrali 16. kolejne spotkanie w Plus Lidze, 3-0 z GKS-em Katowice. Pozostają jedyną niepokonaną ekipą w rozgrywkach i oczywiście prowadzą w tabeli. Znów o sporcie serwisowo na naszej antenie po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słaby śnieg poprószy jutro na północy i wschodzie Polski. Nad morzem z kolei opady deszczu ze śniegiem. Na południu bez opadów. W poniedziałek na termometrach od minus 1 do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt za złotówkę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt za złotówkę. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest już 9 minut po godzinie 17. Katarzyna Fisz-Dwojtkowska, Jakub Sadowski, Barbara Marcinik i Piotr Majewski. Zapraszamy bardzo serdecznie na magazyn bardzo kulturalny. We'll be right back. Od świąt jesteśmy świadkami, obserwujemy, mam nadzieję, że z zapartym tchem, kolejne odcinki serialu poświęconego życiu i twórczości Agnieszki Osieckiej. Serial oczywiście wzbudza zainteresowanie, ale również wiele krytycznych, ale także z pełnych zachwytu ocen. My także podczas naszych spotkań w magazynie Bardzo Kulturalnym, ale nie tylko, sięgamy ostatnio dużo częściej niż zwykle po twórczość Agnieszki Osieckiej, po ten temat. Choć chciałoby się powiedzieć, że u nas w Trójce Agnieszka Osiecka to takie trochę never ending story. W końcu wszyscy wiemy, że artystka, poetka była bardzo mocno związana z Myśliwiecką 357, z programem trzecim Polskiego Radia, ze studiem piosenki Polskiego Radia. I w ogóle radio to był, można powiedzieć, jej może drugi, no może trzeci. Tak naprawdę w serialu moglibyśmy się pewnie czegoś więcej dowiedzieć, jak bardzo mocno ukochała, jak bardzo mocno lubiła przychodzić do radia, by tu pracować, by tu tworzyć. Nie tylko o tym, ale również o tym, mam nadzieję, rozmawiać dzisiaj z naszymi gośćmi, a będą to pan Robert Gliński, jeden z dwóch reżyserów tego serialu, oraz pan Maciej Wojtyszko, jeden z jego scenarzystów. Osoby bardzo odpowiedzialne i odpowiadające za to wszystko, czego możemy doświadczyć i obserwować, oglądając naprawdę interesujący serial, w którym, jak to w serialu, zapewne pewne wątki życia Agnieszki Osieckiej są wyeksponowane, dla niektórych ponad miarę, a dla niektórych są zbyt luźno i zbyt pobłażliwie potraktowane. No ale to zawsze tak jest, kiedy mamy do czynienia z opowieścią o osobie, którą tak naprawdę większość z nas doskonale pamięta, a niektórzy z nas doskonale znali. Agnieszka Osiecka, postać bardzo interesująca, tak naprawdę fajna dziewczyna. Skądkolwiek ją wygonią, znajdzie sposób, żeby swoje powiedzieć. W podwieczorku przy mikrofonie przemyciła rosyjską piosenkę Murka, świetnie ją przełożywszy. Tekst jest najwyraźniej z czasu wojny domowej. Murka, miła Murka, dziewczyna zła, zdradziła swą ferajnę, poszła do roboty w ČK, za co zginąć musi. Ciekawa jestem, jak długo pozwolą śpiewać tę znakomitą piosenkę. Notowała w dzienniku z 10 stycznia 1965 roku Maria Dąbrowska. Żegnaj, nasza Murka, żegnaj, ukochana, bywaj i na wieki idź już precz. Zaprzedałaś wrogom całą swą frejnę, koniec z tobą, Murka, zwykła rzecz. Zaprzedałaś wrogom całą swą frejnę, koniec z tobą, Murka, zwykła rzecz. Źle ci było, Murka, źle ci było z nami. Czy ci nie starczało jeść i pić? To przez ciebie, Murka, zostajemy sami. Koniec z tobą, Murka, musi być. To przez ciebie, Murka, zostajemy sami. Koniec z tobą, Murka, musi być. Powiedz, moja Murka, powiedz, moja miła, gdzie ci będzie lepiej niż tu masz? Kto cię tak zbuntował, żeś ty nas zdradziła, do roboty poszłaś do ČK? Kto cię tak zbuntował, żeś ty nas zdradziła, do roboty poszłaś do ČK. Dawniej dostawałaś czarną tu machorkę, lecz nie fajczył z tobą byle kiep. Teraz z frajerami palisz złotą trojkę. Żegnaj, nasza Murka, kula w łeb. czas nasza murka w czarnej śpi mogile, a my na cmentarzu jak co dnia. Gdzie nam będzie lepiej, gdzie nam będzie milej, jak przy tobie murka, murka zła. Gdzie nam będzie lepiej, gdzie nam będzie milej, jak przy tobie murka, murka zła. Agnieszka Osiecka, tekst, choć z zapisków Marii Dąbrowskiej wiem, że jest to tłumaczenie jakiegoś rosyjskiego tekstu, zapewne jakiejś pieśni rewolucjonistów. A może i czekistów? Nie, raczej chyba czekistów. Witam naszych gości, pana Roberta Glińskiego i Macieja Wojtyszko. Witam panów. Halo, halo. Witam, witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, już we wstępie powiedziałem, że chyba jesteście panowie najbardziej odpowiedzialni za to wszystko, w jaki sposób teraz, zwłaszcza młode pokolenia, czyli ludzie, którzy dopiero poznają poprzez serial postać Agnieszki Osieckiej, jej życie, jej twórczość, to tak naprawdę poprzez ten obraz oni poznają tę wielką artystkę i poetkę. To jest obraz, który jest dosyć subiektywny, bo myślę, że prawdy obiektywnej Osieckiej nikt nie posiada. Każdy ma jakby taki swój punkt widzenia i swoją wersję, jaka ona była. I zresztą, jak rozmawialiśmy jeszcze przed realizacją serialu, w trakcie, jak Maciej pisał scenariusze tych odcinków, to zawsze było wiadomo, że są różne prawdy, no. Różne prawdy o Osieckiej, no tak jak ksiądz Tischner powiedział, no, święta prawda też prawda i gówno prawda, więc podobnie to było z Osiecką, no, że każdy miał różne wersje i wydarzeń i też na temat, jaka ona była, no. Ale to wynikało z tego, że to jest tak naprawdę bardzo świeża sprawa, historia cała, która ledwie parę dekad temu się rozgrywała. No tak, myślę, że to jest raz świeża. I, no, ja znałem Osiecką już od połowy lat 80. aż do jej, do momentu jej śmierci. I też mam swoją prawdę, no, jaka ona była i jak się zachowywała, jakie miała relacje z ludźmi. Więc to zawsze jest bardzo, bardzo, bardzo subiektywne. Ale myślę, że ten serial, te odcinki, które się udało zrobić, no, pokazują pewien taki pejzaż kulturalny Polski, pejzaż kulturalny PRL-u, no, jak wyglądała historia inteligencji tamtego okresu i myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne, że udało się złapać jakby kawałek takiej też prawdy, oczywiście subiektywnej, ale o tamtych czasach i o tym, jak wyglądała i kultura, i kawałek części tej warstwy społecznej, która zanika bardzo, myślę, mocno w obecnych czasach. Może się zmienia, może bardziej tak podejdźmy do sprawy. No dobra, może powiedzmy, że się zmienia, natomiast na pewno to jest istotne, żeby o tym trochę wspomnieć i powiedzieć, że jest taka grupa społeczna, że ona miała kolosalny wpływ na naszą kulturę, na to, co się działo i w piosence, i w muzyce, i w literaturze, i w filmie. No z pewnością, coś takiego jak właśnie zaznaczona i pokazana w tym serialu cyganeria lat 60., nawet końca lat 50., polska cyganeria artystyczna, no czegoś takiego właśnie trudno chyba byłoby teraz odwzorować to we współczesności. Ale jednocześnie też ciekaw jestem, czy podejmując to wyzwanie, no przed chwilą usłyszeliśmy głos reżyserski, czy panowie podejmując to wyzwanie, na przykład przykład już zaczynając zbierać materiały do scenariusza, czy mieli właśnie taki zamysł, żeby ukazać ten pejzaż taki ogólny poprzez Osiecką, czy też raczej to miało być film poświęcony stricte życiu i twórczości Agnieszki Osieckiej? To jest bardzo skomplikowane, bo po pierwsze trzeba powiedzieć, że wielkiego nosa, czy wielkie wyczucie do tematu miała producentka, czyli pani Joanna Ochnik, która z tą ideą przyszła do nas. Ja pamiętam, że jak przyszła do mnie i do żony, to ja miałem takie pierwsze odczucie, że zróbmy o relacji przybora Osiecka, bo to nam się wydawało takie najbardziej znaczące. I dopiero potem jakoś w trakcie rozmów i w trakcie też zbierania ofert pani Ochnik zdobyła kontrakt na 13 odcinków. I ta dyskusja właściwie trwała cały czas, ale co trzeba powiedzieć ważnego? Na pewno będzie mnóstwo sporów i dyskusji, bo to jest taki niezwykły moment. Ja też znałem Agnieszkę Osiecką i to, że ktoś istnieje, a potem nie istnieje, to jest, że tak powiem, zjawisko zero-jedynkowe. A bardzo trafnie napisała ostatnio w Czułym Narratorze Olga Tokarczuk, że istnieją istnienia z krainy metaksty, czyli po grecku z pomiędzy. W jaki sposób istnieje Sokrates, w jaki sposób istnieją Mozart i Salieri, czy w jaki sposób istnieje Szekspir z zakochanego Szekspira. Przecież jakąś częścią przylegają do siebie tych prawdziwych, którzy pisali, tworzyli, a jakąś częścią są hipotezą reżysera, scenarzystów i tak dalej. Te nasze hipotezy, zresztą często sporne, bo myśmy się bardzo, że tak powiem, w wielu sprawach mniej lub więcej zgadzali, czy nie zgadzali. Tutaj pewnie ten pierwszy odcinek daje taką odpowiedź dosyć złożoną, no bo Robert jest mężczyzną, Henryka, czyli moja żona, jest kobietą i stworzyli zjawisko, które jest, że tak powiem, no, światem pomiędzy, to znaczy jaka była Osiecka, no jest wspólną hipotezą tak. Roberta i Henryki. A czy nie ma jeszcze przypadkiem takiej tak? trzeciej osobowości, takiej artystki przyczepionej i czytanej poprzez jej twórczość? No więc właśnie o tym mówię, że istnienie Osieckiej przeniosło się ze świata realnego do świata pomiędzy. I w tym świecie pomiędzy jest bardzo trudno powiedzieć, że tak albo nie, dlatego że no, czy ten zakochany Szekspir na pewno był taki, jak jest w filmie Zakochany Szekspir, nie wiadomo, ale elementy z jego sztuk są i we wszystkich prawie, znaczy chyba na pewno we wszystkich odcinkach jest kawałek Osieckiej, to znaczy albo jej twórczości młodzieńczej, albo piosenki, która wtedy była ważna. I to jest jakieś, te utwory znaczą, one są w naszej kulturze. Jest Osiecka autorka, zagrana, pomyślana przez reżyserów, autorka, aktorka, ale jest też Osiecka jako ktoś, kto jest twórcą po prostu określonej literatury, która jest częścią już naszej kultury. Mówię, Osiecka przeszła ze świata realnego do świata, do krainy pomiędzy, krainy metaksy, jak mówi to Tokarczuk. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że strasznie bym nie chciał, żeby nasza rozmowa dotyczyła, jakby to powiedzieć, ja ją znałem. Ja też, no, ja pracowałem, nawet robiłem z Agnieszką Osiecką jeden odcinek telewizyjnego programu Fregata. I bardzo byłem z tego dumny i bardzo to było ciekawe. Natomiast pomiędzy postacią, która istniała, a kimś, stworzonym, no z natury rzeczy są jakby niepodobieństwa, inności. To nie jest dokładnie to, ale czasem jest jakby taka metaprawda, dodam do tego, co mówił Robert, że jest nadprawda o czasie, nadprawda o... Czasem właśnie jak się sztuka udaje, to jakaś jedna scena lepiej ilustruje czas niż wszystko inne. No, przypomnijmy sobie te cieliści, które tam stoją na początku w czołówce. To są też cieliści z pewnych życiorysów, z pewnej sceny, z pewnego filmu. Też cytat. I te cieliści towarzyszą temu. I teraz wyobraźmy sobie, co by było, gdyby w Popiele i Diamencie stały naprzeciwko siebie tych dwóch bohaterów i mówili, a pamiętasz, kto nie żyje, Ziutek nie żyje, Heniek nie żyje, tam i tam, no oni wymieniają te nazwiska. Gdyby nie było tego gaszenia, no to byłoby coś innego. Tak samo, gdyby pewnych scen nie było w tym filmie, to ten świat tamtego czasu byłby inny po prostu. Masz pewność, ale właśnie przeniesienie tych słynnych, metafizycznych już można powiedzieć scen, które kojarzą nam się właśnie albo z filmami, albo z konkretnymi zdarzeniami, przeniesione do tego serialu, do tego filmu, także nadają mu jakąś narrację i nadają mu pewien charakter, pewnych zdarzeń, które chcielibyśmy podkreślić. Bo z jednej strony mamy pełną informację na początku każdego odcinka tego, w jakim anturażu, że tak powiem, społeczno-politycznym się w danym momencie znajdujemy. Później także poszczególne sceny sugerują, w jakim momencie twórczym jesteśmy razem z bohaterką. Ostatnio na przykład to już powstało radiowe studio piosenki. Z ostatniego odcinka mogliśmy się dowiedzieć. Już na pewno jest po premierze spektaklu Niech no tylko zakwitną jabłonie. Jesteśmy cały czas jeszcze w latach 60. i te zdarzenia z życia Agnieszki Osieckiej połączone z tymi właśnie metafizycznymi, symbolicznymi scenami, tak jak tę scenę z kieliszkami, którą pan przed chwilą przywołał, one budują narrację i klimat tego filmu. Właśnie jaki klimat chcieli panowie osiągnąć? No, w wielu momentach, w wielu odcinkach mamy nawiązania do filmów czy pewnych wydarzeń, które miały miejsce czy zaistniały. No, ponieważ ja robiłem pierwsze dwa odcinki, to ich akcja rozgrywała się w latach 50. To bardzo wyraźnie tam chciałem nawiązać do filmu, powiedzmy, Do widzenia do jutra, do Niewinnych czarodziejów, do Wajdy, Do widzenia do jutra, to jest Jan Przemoł, do Gersterna film. I tam są też pewne cytaty, oczywiście ukryte, ale są, ponieważ to są takie filmy, ikony, które były bardzo charakterystyczne dla tamtego czasu i dla tamtej formacji kulturowej i koniecznie chciałem nawiązać, bo uważałem, że one tworzą takie, no, powiedzmy, fundamenty naszej wyobraźni o tamtych okresie. I więc takich cytatów jest dużo, dużo więcej, ale głównie to myślę, że czujemy tam spektakle teatralne, czujemy oczywiście kabaret starszych panów, czujemy filmy, więc to wszystko gdzieś tam w tle jest. Ale to tak. Ja nie pamiętam, Robert, czy to w twoim odcinku, ale na przykład jest scena, która, no, ja ją na skórze pamiętam, czyli jak młodzi ludzie kręcą film, znaczy jak Osiecka kręci film z STS-u. No tak. Te kamery z tamtego czasu, to wszystko, to jakieś takie było. To by trzeba jeszcze tutaj parę osób z tamtego pokolenia zapytać, ale ja uważam, że to jest akurat bardzo trafione. A klimat tamtych czasów, także nawet słuchając dziś piosenek stworzonych lata temu, do których słowa napisała Agnieszka Osiecka, one także oddają pewien, no, oddają świadectwo tego, co się wtedy działo. Ja chciałbym tytułem drobnej przerwy, żebyśmy wspólnie posłuchali właśnie Czarodziei. Skaldowie, Alibabki i niewinni czarodzieje, dobrze, których tak właśnie wspomina Agnieszka Osiecka. Będę musiał się pożegnać przed tą przerwą. Oj, panie Robercie, naprawdę. Bardzo, bardzo. Przepraszam, bo nie, bo czekają na mnie studenci, tu już bunt mam na pokładzie, że tak powiem, bo mam zajęcia teraz ze studentami, się wyrwałem na moment, więc bardzo przepraszam. Pozdrawiamy serdecznie studentów przy okazji w takim razie. To przenikanie, to już jeszcze powiem, jest, jest dwa słowa. Pomiędzy rzeczywistością a twórczością u Osieckiej było bardzo, myślę, te silne, to znaczy ona czerpała inspirację do swojej poezji, do wierszy, do piosenek z tego, co się wydarzyło. I często jakiś szlagwort, który się pojawiał na przykład w jej piosence, to był wzięty z życia, bo ona usłyszała gdzieś to w knajpie, przy barze, na ulicy jakieś wyrażenie, od razu to tworzyło jakiś motyw do piosenki, czy do wiersza, czy też no, te jej bardzo intensywne życie uczuciowe, ale to emocjonalne, to wszystko się przerzucało właśnie na jej twórczość. Jedna z bardzo ważnych kwestii w filmie, chyba w drugim odcinku padło to, że tragiczne życie to jest doskonały dla artysty trening życiowy i inspiracja do tworzenia. Tytuł z jednego ze znanych filmów, wszystko na sprzedaż. Prawda? Jest do tego, żeby na tym coś ukręcić. Więc bardzo przepraszam i się muszę pożegnać, ale Osiecka to jest kopalnia niewyczerpana pomysłów i myślę, że temat do rozmów, analiz do wieki, z pewnością, tak. Tak. Bardzo dziękujemy. Żegna się z nami pan Robert Gliński, jeden z dwóch reżyserów serialu. Bardzo dziękuję za rozmowę i za uwagi. Panie Robercie, mam nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się i rozmawiać będziemy nie tylko na temat tego serialu, nie tylko o twórczości Agnieszki Osieckiej. Na pewno. Do widzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Posłuchajmy w takim razie Niewinni Czarodzieje. Czarodzieje i Skaldowie. Czarodzieje, czarodzieje, po kieszeniach szklane kulki. Czarodzieje, czarodzieje, od Paryża aż do Wólki. Chętnie w pałac kryształowy cztery kąty zamieniamy. Nie na grosze, lecz na gwiazdy, z dziewczynami w karty gramy. Czarodzieje, czarodzieje, po kieszeniach szklane kule. I pytania, i nadzieje, i uśmiechy jakże czułe. My dajemy w urodziny złoty księżyc zamiast roślin. Rozmarzają się dziewczyny, obrażają się dorośli, że wytrzymać z nami trudno, mówią czasem ludzie obcy, ale bez nas trochę nudno, czarodzieje, czyli chłopcy. Czarodzieje, do słów Agnieszki Osieckiej, grupa Skaldowie. Tak na początku lat 60. opowiadali o naprawdę niezwykłym zjawisku, jakim była działalność i przyjaźń wielu twórców, reżyserów, nie tylko reżyserów, scenarzystów, ludzi związanych z łódzką szkołą filmową, środowiskiem, do którego Agnieszka Osiecka miała ogromną estymę i bardzo je podziwiała. To zresztą odzwierciedliła w tym właśnie tekście. Pozostał z nami pan Maciej Wojtyszko, scenarzysta serialu, o którym rozmawiamy. Jeden ze scenarzystów, bo trzeba jeszcze dorzucić, że teraz ostro wchodzi Maciej Karpiński, a opowieść o chłasce zawdzięczamy Maćkowi i Janecie Wróble. Tak, to prawda. A proszę mi powiedzieć właśnie, czy podzielili się państwo na wstępie podejmowania tej pracy właśnie tymi okresami, periodami w życiu, w twórczości Agnieszki Osieckiej? To wynikało z jakichś doświadczeń pańskich? Nie, to w troszkę było tak, że właśnie pani producent się śpieszyła, a wyprodukowanie 13 odcinków przez jednego scenarzystę, czy nawet dwóch przyszło, przeciągałoby czas, więc powoli dołączały kolejne osoby, ale na ogół znaczy ten zasadniczy schemat odcinków powstał pomiędzy, powiedzmy, mną, Robertem, Henryką, a potem jeszcze Maciek bardzo dużo zmienił w następnych odcinkach, ponieważ to jest bardzo doświadczony scenarzysta i on no, trochę się trzymał tych moich wskazówek, czy tam jak to nazwać, jego schematu. To nie lubię słowa treatment. Ja wiem, że to jest wszystko mówi po angielsku, ale w każdym razie trochę się trzymał, trochę odszedł. No, między nami mówiąc, scenarzysta jest zawsze osobą bardzo biedną, dlatego że scenarzyści nie mają żaden wpływ na obsadę. Też wiele potem jeszcze wypada, czy to w montażu, czy gdzieś. Zawsze ta górka tego, co się napisało, zostaje gdzieś tam po drodze wyrzucona, czasem w zgodzie z duszą scenarzysty, czasem wręcz przeciwnie. Ja sam, jak wiadomo, bywam reżyserem, więc czasem mnie to nawet dość boleśnie dotyka, no ale nie będę tutaj Panie Macieju, bo to też wynikało z tego, co już dzisiaj usłyszeliśmy od panów, że początkowo serial miał głównie tematycznie skupić się na tym właśnie okresie zauroczenia Agnieszki Osieckiej osobą Jeremiego Przybory, czyli no, połowa lat 60. I głównie na początku się, rozumiem, tak na tym okresie, na tych czasach skupialiście. Ja bardzo mocno wierzyłem w tamte tematy, dlatego że one dla mnie już też były mitem. Chłasko, Przybora, znaczy przyznając się do pewnego lenistwa, muszę powiedzieć, że po prostu niewiele się musiałem do tego przygotowywać, dlatego że wszystkie piosenki Przybory od lat, no nie mówię, że wszystkie znam na pamięć, ale wiadomo, że należy do pokolenia, które znało, wielbiło Przyborę. Rewelacją była dla mnie informacja, że między Osiecką a Przyborą coś się zdarzyło, bo to odkrycie pojawiło się dość późno, to znaczy, nie wiem, chyba właśnie już po w nowym stuleciu. Tak, to prawda. Wydaje się, że właśnie ten moment jej biografii, osobistej biografii, był dosyć skrywany i taki właśnie, mało znany. A jeszcze to, co jest ciekawe, w tej w, w, tej przygodzie i w tym skrywaniu tego wszystkiego, to to, że no mieliśmy do czynienia z dwójką właściwie najbardziej znaczących osób i bardzo mądrą decyzją pani Agaty Passent, która pisze zresztą w listach na Wyczerpanym Papierze na początku w przedmowie, że właśnie się zdecydowała, rozumiejąc i intencje swojej matki i rozumiejąc to, że być może za następne 50 lat, no to nie wiem, czy tam romans Konopnicki i Jasny Kawyk będzie kogoś obchodził, że po prostu tak, no trzeba o tym powiedzieć, bo to też ma swoje bardzo ważne cechy, mianowicie jakoś przybliża ludzi. My jesteśmy tutaj troszkę gorsi od Francuzów, to znaczy Francuzi, którzy mają fantastyczną przecież literaturę, biografię swoich pisarzy, dramatopisarzy, no traktują jako część dziedzictwa narodowego. O tym trzeba mówić, o tym trzeba, to wypada odsłaniać, nawet jeśli to czasem jest wstydliwe, no bo tak. Niekoniecznie wszystkie osoby tworzące to są postacie ze stali, natomiast odsłonięcie tego, że tam być może Konopnicka miała wątek nieheteroseksualny w swoim życiu, no to się nam to Polakom wydostaje z trudem z naszych dusz, a to, że Adam Mickiewicz mieszkał w domu z dwiema kobietami przez 10 lat, no to przecież tego powiedzieć nie można, bo to świętość, a że Zygmunt Krasiński pojechał z żoną i z Delfiną do Nicei razem, no nie, no to cicho, ciszej nad to. Oj, panie Macieju, moglibyśmy tak jeszcze teraz dalej wymieniać, ja prawda? Ja celowo o tym mówię, ja nie uważam, bo że na przykład biografia Osieckiej nie jest typową biografią polskiej kobiety, a jednocześnie jest biografią kobiety wyzwolonej. I to takiej kobiety, która no, przekracza pewne granice takiej dozwolonej normy w społeczeństwie polskim. Ja myślę, że no zwłaszcza tamtych lat, prawda? Oczywiście, że Osiecka była osobą bardzo, jakby to powiedzieć, mądrze przekraczającą te prawa, to znaczy nie robiły, znaczy w poezji to znajdujemy, natomiast w życiu codziennym specjalnie się tym nie chwaliła, to znaczy raczej unikała rozgłosu w tym sensie, że nie chciała być tak bardzo widoczna na tej scenie, co widać choćby po właśnie przygodzie z Przyborą, która się nie zdarzyła publicznie. W tej chwili wyobraźmy sobie na Pudelku, nie będę wymyślał nazwisk, które ze sobą się spotykają, ale też to byłaby sensacja sensacji. No, niewątpliwie. Kto by pomyślał, że dopiero po kilku dekadach dowiemy się tego, że piosenka Na całych jeziorach ty była poświęcona w całości i pisana z myślą tylko i wyłącznie o Jeremim Przyborze. No, i oczywiście ten... Przepraszam, ale... Proszę. Posłuchajmy może tej piosenki i za chwileczkę dokończymy, dobrze? Na całych jeziorach ty, o wszystkich dniach, porach ty, marchewce i wnaci ty, od Mazur do Francji ty, na co dzień od święta ty, i w leśnych zwierzętach ty, i w grzybach, w nadziejach, że to chyba ty. We wróżbach i w kartach ty, na serio i w żartach ty. sezonie i potem przed ptaków odlotem na wielką tęsknotę ty, zawsze ty. A w kącie kto stoi? Ja. Kto się niepokoi? Ja. Paskudnym wierszyku ja. A rozum kto traci? Ja. Kto łzą się dławaci? Ja. I kto czeka z pieczenią mazurską jesienią? Ja. Zielono od marzeń my na kładce i w barze my. Do pary nie w parze bezsenni żeglarze na całych jeziorach my, jednak my. Kalina Jędrusik, na całych jeziorach ty. Dopiero teraz tak naprawdę łatwiej nam jest odczytać treść tego, tej poezji, tej piosenki. Od Mazur do Francji ty. A przecież to nie tylko z serialu, już teraz także i z biografii, z różnego rodzaju artykułów wiemy, że tekst ten, ten wiersz powstał dokładnie podczas pobytu Agnieszki Osieckiej na Mazurach, podczas z kolei wyjazdu Jeremiego Przybory do Paryża. Od Mazur do Francji ty. Jakże to czytelne. W tym momencie nam się dopiero stało. No właśnie, tak to czasem bywa, że te szyfry pojawiają się w literaturze, a potem po iluś latach dowiadujemy się, że były bardzo, miały wyraźny adres. Tak, tak, tak. Miały znaczenie również. Tak. Tak, to jest swoją drogą piękna piosenka, jak i wiele innych, które są przypominane podczas, w trakcie tego serialu. Czy dobierając te piosenki także kierował się pan jakimś kluczem, czy też właśnie wykorzystał pan może troszkę to, że sama Agnieszka mówiła, że jej poezja, to ona chciałaby, żeby traktowana była jako rymowane reportaże? To znaczy, myśmy założyli, że w każdym odcinku powinna być piosenka w jakiś sposób reprezentatywna dla czasu. Czy reprezentatywna, też bardzo ważna moim zdaniem jest w pierwszym odcinku scena, w której Osiecka się podśmiewa z piosenki Własta, którą próbuje jej ojciec z panią Pellegrini, tak. bo to jest właśnie też to, na co oni przyszli, to znaczy to pokolenie, które Przybora, Osiecka, Młynarski, oni przyszli na piosenkę typu tam Baby, ach te baby, tak. Czy ja to Nuzia, no nie chce mi się czytować. Józia Fruzia, dokładnie tak, tak, tak. Tak. I podnieśli tę poezję śpiewaną do rangi takiej, że stała się własnością społeczeństwa. Ale jakże ważną też była taka scena, kiedy ona śpiewała Mój pierwszy bal, kiedy przypomniana była ta piosenka. Nie wiem, czy pan pamięta, podczas balu maturalnego. Tak, kiedy ona w ogóle całe dzieciństwo nagle staje jej przed oczami, przypomina sobie. No więc nie ulega wątpliwości, że tutaj Osiecka w tym opowiadaniu swojej biografii nam pomaga, dlatego że kolejne etapy to są kolejne teksty, manifesty jakieś swojego czasu, no bo weźmy Okularników, weźmy Kochanków z ulicy Kamiennej. To one się nawzajem uzupełniają, to znaczy los tej osoby i ta twórczość i ten czas. To znaczy, ta mieszanina wydaje się czymś, co mówię. Bardzo dobry pomysł miała pani Joanna Ochnik, że w ogóle wpadła na to, dlatego że to są takie pomysły, które się wydaje, że oczywiste. Wychodzi ileś biografii Osieckiej, dyskutuje się o jej życiu. Wszyscy tam twórcy, którzy ją znali, mówią, ja wiem, bo Agnieszka to była taka albo taka, ktoś tam z nią pił pod stołem, komuś ona coś powiedziała. No jak to w życiu bywa, jak się wspomina, to jedni pamiętają jedną scenę, inni drugą. Ja mówię, ja mam... ponieważ miałem przygodę pod tytułem Fregata, czyli utwór całościowy napisany przez Agnieszkę Osiecką z piosenkami takimi jak Za parę lat wypłyniemy znów na wodę, Wariatka tańczy i fabułką, która była dosyć wątła i ja pracując w tym czasie z Agnieszką przeżywałem takie męki pod tytułem, że nie miałem odwagi poprawiać tej fabuły. Fabuła była po prostu o rozpadzie związku z mężczyzną. Kobieta jedzie na spotkanie z mężem, z którym się rozstała, a marzy o piracie, którego grał Seweryn Krajewski. Zresztą Seweryn napisał piękną muzykę, ale dał się przebrać za pirata. To było wtedy wzruszające. I ta moja pamięć Agnieszki Osieckiej jest taka, że ona była bardzo osobna. Ona się specjalnie nie rwała ani do okazywania uczuć, ani do przyjaźni. Natomiast patrzyła na świat dość krytycznie i na siebie bardzo też okrutnie patrzyła. Krytycznie i analitycznie tak czasem tak, też się... Tak, na siebie mówi, patrzyła bardzo, bardzo, na przykład wtedy mnie zdumiało, ponieważ jakby to powiedzieć, chłopcy z filmówki, do których ja się wtedy zaliczałem częściowo, przynajmniej, bo jeszcze byłem dość młody, no to mieli takie uczucie nie przyznawać się do swoich błędów, bronić się do ostatniej kropli krwi swojego dzieła, a ona mówi, wiesz, ja nie umiem pisać takich dużych form, bo to się zawsze coś rozłazi, coś z boku, piosenkę, to ja mogę napisać, a te duże formy to mi tak wychodzą nie bardzo. I to patrząc mi w oczy powiedziała Agnieszka Osiecka, która mówiła do znacznie młodszego człowieka, którego nie kokietowała, tylko rozmawiała z nim o pracy po prostu, o zawodzie. Więc to mówię, każdy ma swoją Osiecką. Ktoś wspomina Osiecką z jakiegoś wieczoru autorskiego, ktoś ją widział na przyjęciu i tam była taka czy inna. Pewnie te koleżanki też ją pamiętają po swojemu i wspominają. Natomiast mówię, Osiecka fakt realny to jedno, a opowieść o Agnieszce Osieckiej, która stanowi też jakiś rodzaj, nie chcę mówić pomnika, ale przede wszystkim właśnie uznania dla osoby, która na to uznanie zasługuje, bo przeszła tak przez życie i nauczyła śpiewać całą Polskę. Pewnie drugi taki człowiek, który powinien się doczekać właśnie swojego pomnika, to Wojtek III właściwie, bo Przybora, bo Młynarski. Zaglądajmy do tyłu. Jonasz Kofta, tak, no moglibyśmy jeszcze pewnie znaleźć wiele. Którzy są pewnego typu prawodawcami także języka, bo przecież my z tych cytatów składamy nasze sensy, prawda? Powiedziałem, że do ciebie przyjdę, ja to tak mówiłam żartem, to znaczy nie mów się do nas jak do żony. Ja myślę, że polskie kobiety pewnie byłyby inne, gdyby nie było piosenki Nie mów do mnie jak do żony, bo jeżeli taka piosenka zabrzmi, to ileś kobiet nagle usłyszy, że iluś mężczyzn mówi do nich jak do żony. Więc tutaj te zasługi Osieckiej są bardzo, bardzo rozmaite. Czyli nie tylko językowe, ale również takie socjologiczne. Kulturowe. Co nie zmienia faktu, że koszty, jaki się płaci za taką gotowość do tworzenia i do gotowość do mówienia jakiś jest. Czy aż tak okrutny jak w przypadku, nie wiem, no, poetów romantycznych, którzy umierali w wieku lat 30, czy taki półokrutny jak w przypadku Osieckiej, która z jednej strony no, przeszła przez życie w miarę szczęśliwie, ale myślę, że czy szczęśliwie w tym sensie, że nie zdarzyła jej się jakaś upiorna tragedia, ale jednak z drugiej strony jej samotność jest chyba widoczna w tych wszystkich kolejnych odcinkach. Tak, ale oglądając te odcinki, mam wrażenie, że ona zdawała sobie sprawę z tej ceny i chyba ją akceptowała. Być może, tylko mówię, pamiętajmy o tym, że jest Osiecka ta prawdziwa, jest Osiecka tak w filmie, natomiast no, już sam fakt, że źle czy dobrze, ale od przynajmniej momentu, kiedy zaczęto oglądać ten serial, ludzie rozmawiają. Ja w życiu nie miałem, ja zrobiłem parę rzeczy w życiu różnych, ale w życiu nie miałem tylu, że tak powiem, recenzji, uwag, komentarzy, począwszy od osób ze mną zaprzyjaźnionych, a starszych ode mnie, a skończywszy na ludziach młodych, którzy jakoś się muszą do tego odnieść, bo oni coś na ten temat wiedzą. Tak. To też jest fenomen kulturowy, że każdy coś wspomina, każdy coś pamięta. No bo, panie Macieju, bo każdy wieszcz jest naszą wspólną własnością tak naprawdę. No tak, no, któryś z przyjaciół mnie na przykład pyta, a czy będzie to, że ona na pogrzebie Chłaski była w kożuchu tym, który on jej dał. No akurat chyba nie będzie, o ile no tak. Panie Macieju, musimy kończyć niestety tę interesującą rozmowę. Naszym gościem był pan Maciej Wojtyszko, jeden ze scenarzystów serialu o Agnieszce Osieckiej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za wspomnienie paru naprawdę ważnych szczegółów, które także pozwolą nam inaczej spojrzeć na ten serial i obejrzeć go, oglądać bardzo kolejne odcinki. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia. Kończymy zatem nasze dzisiejsze spotkanie. Ja jeszcze przed definitywnym pożegnaniem się z Państwem zapraszam na godzinę 20 do sceny teatralnej Trójki, na scenę teatralną Trójki, gdzie dziś przedstawimy słuchowisko Droga Marion. To bardzo przejmująca opowieść, którą mam nadzieję, że Państwo razem z nami wspólnie dziś zażyją przed snem. Na dzisiejszy wieczór zapraszamy o 20, a za dzisiejsze spotkanie w magazynie bardzo kulturalnym dziękujemy w imieniu Katarzyny Filz-Dłojtkowskiej, Jakuba Sadowskiego, Basi Marcinik. Dziękuję również ja, prowadzący Piotr Majewski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w euro. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub przez infolinię. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną